Dzień dobry Państwu, 9 minut po godzinie 10, całe sobotnie przedpołudnie do zagospodarowania, no zwłaszcza, że za nami jest 48 wydanie Listy Przebojów Trójki. Oczywiście, że jest już do Państwa wglądu na naszej internetowej stronie i mogą Państwo zapoznać się z 30 w zestawieniu i z 3 propozycjami, ale jeżeli Państwo jeszcze się wstrzymają, to ja przez najbliższe 2 godziny przeprowadzę Państwa przez te najistotniejsze momenty wczorajszego wydania Listy Przebojów Trójki. Zofia Kruszewska audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara, to może zacznijmy od miejsca 3 wczoraj. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. No i wczoraj okazało się, że tylko na tydzień Weronika Borowiec wypadła poza najlepszą trójkę w Liście Przebojów. No ale wczoraj Państwo dali jej znowu miejsce 3. To był awans o 1 pozycję. Jutro może nie być niczego. Oczywiście, że można już głosować i w ten sposób wpływać na kształt kolejnego wydania listy 49 w piątek od godziny 19. Ale w Liście Przebojów Trójki po godzinach, oprócz tego, co wydarzyło się wczoraj w notowaniu, ja staram się też przyjrzeć ciekawym muzycznym datom, tym takim około weekendowym. No i warto pamiętać, że wczoraj swoje urodziny świętowała Natalia Kukulska. Zaledwie dobrze nam i nagle odchodzi. cisza wylewa się dziś z nas. Nieświadoma wciąż obok ciebie. Nie potrafię sama rozpocząć dnia. Ponad 6 milionów biletów sprzedano na koncerty światowej trasy zespołu Coldplay Music of the Spheres. Już niedługo na ekrany kin trafi film zarejestrowany podczas 10 koncertowych nocy na stadionie River Plate w Buenos Aires w 2022 roku. Całość w wersji wyreżyserowanej przez nagrodzonego BAFTA i nominowanego do nagrody Grammy reżysera Paula Dugdale'a. Film w kinach na całym świecie 19 i 23 kwietnia. Ostatnio Los Angeles nawiedziły śnieżyce. Na pomoc bezdomnym ruszył lider Foo Fighters Dave Grohl. Przez 16 godzin stał przy grillu, by przygotować posiłki dla 500 osób. Amerykańska gwiazda Lizzo podczas koncertu w Niemczech rozbawiała publiczność, popisując się swoim niemieckim oraz śpiewając piosenki zespołu Rammstein. Fani piszą, że bardzo chcieliby usłyszeć ich wspólne nagrania. Ciekawe, co na to Rammstein. Give Darkness Had a Sun. Zespół Metallica prezentuje fanom już trzeci singiel ze swojej najnowszej płyty. Album ukaże się mniej więcej za miesiąc, dokładnie 14 kwietnia, a chwilę później zespół ruszy w światową trasę koncertową. Płyta będzie nosiła tytuł 72 Seasons, a trasa koncertowa rozpocznie się w Amsterdamie. Na polskie koncerty poczekamy do lipca przyszłego roku. Sceny z teledysku zespołu BTS Dynamite będzie można odtworzyć w domu. To za sprawą współpracy czołowych artystów K-popowych i producenta klocków. Miłego układania. Uwaga, tylko dla dorosłych układaczy. Kolejne koncertowe rozstanie. Zespół Kiss schodzi ze sceny. 1 i 2 grudnia w Madison Square Garden da swoje dwa ostatnie koncerty. Wcześniej zagra jeszcze w 17 miejscach w ramach trasy koncertowej End of the Road. Przecież wiem, nie ucieknę od tego, co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Skubas i Dawid Tyszkowski, Co i tak nadejdzie. To filmowa propozycja z nowej, niewydanej jeszcze płyty Skubasa. Utwór pojawia się w filmie Dzisiaj śpisz ze mną, a swoją premierę miał w minioną środę. To był Nasłuch. Więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Ile czasu jeszcze mam, żeby odwiedzić dzikie plaże, zanim zagarną nas wielkie fale? Ile czasu Nasłuch przygotował Tomek Żonda, to były jego propozycje muzycznych nowości. Tomek przed chwilą wspomniał o piosence Skubasa i Dawida Tyszkowskiego. Tak się składa, że ta piosenka jest jedną z trzech propozycji 48. notowania listy przebojów Trójki, więc proszę zapoznać się z tą piosenką, być może zechcą Państwo na nią zagłosować. Czasu jeszcze mam, staram się myśleć, że będzie dobrze, ale w głowie bez przerwy mam zimną wojnę. Ile czasu jeszcze mam, zanim nadejdzie ostatni moment, czy będę mógł wtedy być przy tobie? I powoli, powoli uczę się, by kochać więcej. Chcę oswoić te chwile, gdy zniknie wszystko, czym nie jestem. Przecież wiem, nie ucieknę od tego, co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Ile czasu jeszcze mam, żeby odwiedzić dzikie plaże, zanim zagarną nas wielkie fale? Ile czasu jeszcze mam, żeby ci w końcu to powiedzieć, że całe życie tkwiłem w błędzie. I powoli, powoli czuję się coraz bezpieczniej. I już wiem, że ma sens jedynie, kiedy przy mnie jesteś. Mam ramiona szeroko otwarte na to, co nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. No to pierwsza z trzech propozycji wczorajszego wydania Listy Przebojów Trójki przypomniana. Skubas i Dawid Tyszkowski. Co i tak nadejdzie do godziny 12 na pewno. Przypomnę Państwu pozostałe dwie propozycje. Przypomnę, to są takie piosenki, które mają tylko tydzień, żeby Państwa głosami znaleźć się w zestawieniu, więc zachęcam do głosowania lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Wspominałem już w Liście Przebojów Trójki po godzinach, że wczoraj Natalia Kokulska świętowała urodziny. Tak się składa, że w tym samym dniu Happy Birthday to You słyszy Ronan Keating. On jest o jeden rok od Natalii młodszy. Pewnie Państwo pamiętają, swego czasu był członkiem takiego boysbandu Boyzone. Może boysbandy to nie jest akurat to, co chcielibyśmy słuchać wspólnie, ale trzeba przyznać, że jest kilku artystów, którym udało się z tego boysbandowego sznytu wyrwać i światu pokazać zupełnie inną twarz. O, na przykład Robbie Williams. Ronan Keating jest podobnym przykładem. I ja do tego wybrałem dziś piosenkę, którą Ronan zaśpiewał, a która nie jest jego utworem, bo w oryginale w 1963 roku piosenkę śpiewała Diane Warwick. Proszę posłuchać, jak Ronan poradził sobie z Walk On By. Start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by, walk on by, walk on by. I just can't get over losing you, and so if I see broken and blue. Jak sobie poradził Ronan Keating? Moim zdaniem całkiem. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, Walk On By to absolutny klasyk, który na przestrzeni lata od 63 to jednak trochę lat minęło. Kilku artystów z tą piosenką się mierzyło. Cyndi Lauper czy Seal też śpiewali swoją wersję. Ronan Keating, Walk On By. Ronan wczoraj świętował swoje urodziny. Lista przebojów Trójki po godzinach. W 48. notowaniu listy mieliśmy dwie nowości. Ta niżej notowana to piosenka Gośki Chruściel na miejscu 22. Piosenka W swoją stronę. Nowość, czyli piosenka, która tydzień wcześniej była propozycją, jak już wspomniałem, uzbierała wystarczająco dużo głosów, żeby państwo wprowadzili ją do zestawienia. Skończony bal, siedzę tu sama, wokół pusto. Zamknięty bar w mym oku, za przede mną lustro. W nim widzę, jak drąży ślad, dzieli nas. Nasze wspomnienia jak konfetti na podłodze. Niechciane rozsypane o mnie, o tobie. Muzyka już ucichła i nie ma praw. Jeszcze kiedyś się będziemy z tego śmiać. Ciebie w mojej głowie kosmos. Ciągle wracamy do miejsc, gdzie nic nie urosło. I nie chcę cię winić już na dziś. Na mnie już pora, bo za chwilę zacznie świtać. Będę u siebie. Nowość 48. wydania listy przebojów Trójki, 22. miejsce. Gośka Chruściel W swoją stronę. No, pobrzmiały nam takie elektroniczne dźwięki. To się świetnie składa, bo nie wiem, czy państwo pamiętają taką szwajcarską grupę Yellow. To jest duet tworzony przez Borisa Blanka, to jest ta część muzyczna, oraz Dietera Meyera, to jest wokalista. A przypominam ich dlatego, że Dieter Meyer dziś obchodzi urodziny. From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race. Jeżeli Państwo w drodze, to szerokiej, bezpiecznej drogi. Proszę się nie ścigać, tylko spokojnie dotrzeć do celu. Za 23 minuty będzie godzina 11, lista przebojów Trójki po godzinach. Gdyby Państwu nie udało się być na koncercie Kaśki Sochackiej, to można poczuć się jak na koncercie tej artystki, bo dopiero co wypuściła swój dwupłytowy album zatytułowany Live. Tytuł nie pozostawia wątpliwości, to jest zapis, dwupłytowy zapis jej występów z Gdyni, Warszawy i Wrocławia. W sumie 17 piosenek. Zakładam, że jest wśród nich również Niebo było różowe. Wczoraj to było miejsce drugie. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Monet. Czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulicę, których nie znam. Wczoraj Kaśka Sochacka obroniła drugą pozycję listy przebojów Trójki. Niebo było różowe. Tak jak przed tygodniem. Lista przebojów Trójki po godzinach. Gdybym miał wymienić pięciu artystów, którzy solo są w stanie zachwycić mnie i na przykład sprowokować do pójścia na ich koncert, to z całą pewnością jest wśród nich Chris Rea. Zresztą miałem okazję być na jego koncercie. No i trzeba przyznać, że potrafi stworzyć dobry klimat w czasie swoich występów. Trochę zagaduje, no przede wszystkim fantastycznie gra na instrumencie i śpiewa. A nie wiem, czy państwo wiedzą, niewiele brakowało, a muzykiem by nie został. Bo na początku miał kontynuować rodzinną tradycję produkcji lodów. Była też propozycja, żeby został pisarzem, filmowcem, może dziennikarzem. Mając 21 lat, dopiero kupił swoją pierwszą gitarę i chociaż jest leworęczny, gra na instrumencie z takim układem strun jak dla osób praworęcznych. Chris Rea dziś świętuje swoje urodziny. Dzisiaj swoje urodziny Chris Rea, pierwszy, ale obiecuję nie ostatni raz w czasie naszego spotkania w liście przebojów Trójki. Po godzinach za nami 48 notowanie. Wczoraj na miejscu 30 listę otworzył Iggy Pop utworem New Atlantis. Somewhere south of Alabama and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers, Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Atlantis na miejscu 48. wydania listy przebojów trójki, czyli listę wczoraj otworzył, ale musiał niestety pogodzić się ze spadkiem aż o 6 pozycji. Zachęcam Państwa do wglądu, do ostatniego notowania i już do głosowania lptpolskieradio.pl. To jeszcze jedna data muzyczna, prawie co do dnia, bo to wczoraj była 37. rocznica wydania bardzo ważnej płyty, zwłaszcza dla wszystkich miłośników ciężkiego rockowego brzmienia, mianowicie płyty Master of Puppets grupy Metallica. No i teraz tylko przez chwilę zastanawiałem się, w jaki sposób ten fakt odnotować w liście przebojów trójki po godzinach, bo moim zamierzeniem jest jednak budzić Państwa nienachalnie. I mój wybór padł na ten instrumentalny utwór, to jest Orion.